لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم poštovani slušatelji dobro ste došli u našu emisiju navečer zano emisije islamske teme subota gost naše navečerne emisije poznat redovni stalni aktivan naš daija Idris Idrizović meštanin sela Resilice koji je uvijek sa nas, ivo sobota, ivo druge emisije, se uključuje i kao slušalac, i kao gost, i kao voditelj. Pa evo, prilika imame i danas kada go poslušame, što pripremi ova naša navečerna emisija, vo prvi deo. Drugi deo će postaviti neke pitane i vi ste isto dobre došle za pitanje da postavite našemu gostu. Uvažene efendija, assalamu alaikum, da li se čujeme? Aleikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, se čujeme dobro i samo da ti rečem još jedna pohvala, maša Allah, deneska si vo fakultet, već si počinam da ideš. Pa dobro, malo više razbiraš jer mora da se poispečeme. Kako ste tamo vreme, kako ste su zdravije, ne sme sečile dva dena, ipak mogo se dva dena, evo za 2-3 minuta kje nas od crno odmah postanalo belo. Allah da me nagradi, inša Allah, mi je, alhamdulillah, zdravo, dobro sme, kje nas je vreme dobro bilo deneska s... Ako bilo, dobro. Ako bilo dobro vreme, najverovatno će biti i dobra emisija, ali tako? Inša Allah. Ajde, da ne gubime vreme, s obzirom da znam je nas da može da se produži i dosta, ali aktivno slušalca, nikoga ne im je kasno. Evo za vreme koje smo kasnili malo zbog otežan saobraćaj da bismo stignali do ovde. Ne zadevaja slušao se i vele da li će ima emisija i jedino može da ne mreža ili nešto drugo da spreti. Inače mi jesme uvek poštovni slušaoci, uz vas su kompletna ekipa i naše slušaoci, odnosno naše gosti koje se uvek uz nas. Što nije tema deneska u ova emisija? Inšala, deneska, kao što smo čule, prošla tema ni bila pravo muškarca prema žene. A deneska, inšala, će čujeme pravo žene prema muškarca. Pravo žene na muškarci, inšala, će čujeme ta tema, kao što ni bilo dobro. Sme rekli mu prvo je misija dobro bilo za nas na smjenu, a danas kače nikad zeve malo ipak. Evo, poštovani slušalci, krenujeme se ova emisija. Prvi deo neometano se povlačime i mi evo slušalci. Prilika ima mi da poslušame našeg Idrizovića koji je gost svaka sabota. Uvažena efendija, bojrum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqabi dhi tawli la ilaha illa anta subhanak, nashhaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدي إلى صراط العزيز الحميد خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خوالا يزخوالا بريبادا الله عز وجل господар svih svjetova غافر الذنب koji prašta grijehe قابل التوب koji prima توبه شديد العقاب koji strogo kažnava ذي التول لا إله إلا كي نما دروغ بغا اسم الله سيادو شمد نما دروغ بغا اسم الله عز وجل إذا محمد صلى الله عليه وسلم بوجي بروب بوجي بسلاني نايلب شي غور يغور الله عز وجل أنايب لا أبوتا أبوتا محمد صلى الله عليه وسلم أنايروجني ديالو أنو وطاريا سواك أنو وطاريا ودي كسترام بوتيسي سواك سترام بوتيسا ودي كا جهنم دانا الله سبحانه وتعالى سچوا جهنم A dragi slušalci, draga braćo, drage sestre, drage majke, drage očevi, dragi sinovi, dragi čerke, Allah vam vasijeti pa vam govori, ja ijuhalladina amenu taku Allah, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha azza wa jel, i iskrenom bogobojaznošću i ne umirete osim kao muslimani. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nam vasijeti pa nam kaže: وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo poručili onima koji su bile prije vas, kojima je data knjiga prije vas, da se boje, da se boje Allaha, pa se vi bojite Allaha. Znači, kao što smo čuli prošli put pravo muškarca prema žene, pa inšallah danas kad čujeme pravo žene prema muškarca. A Allah subhanahu wa ta'ala ni zbori, pa i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni kaže u hadisi kako pravo ima žena prema muškarca, a inšallah će vidjeti daneska, ako uspijeme da završime ove predavanje tija prava, a ako ne uspijeme, inšallah, će imamo još jedno predavanje. Kao što smo rekli, znači pravo muškarca prema žena je golemo pravo, i Allah subhanahu wa ta'ala gospodina Vokuran, i kao što smo rekli, tija znači da ne se vraćamo od tija, ali isto pravo ženino pravo prema muškarca je isto golemo. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad se sobrale, kad otvorile Meka, kad Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam bih na oprosni hađ, kad imale mnogo ljudi od sve strane se sobrale, a zatim im vasijeti Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dosta vasijeti na taj hutba. Dosta im kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dosta stvari koje treba da ga radet, jedna od tija stvari koju je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam nesestidiv, koji Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam go rekao na tija mesto, na tija časno mesto, je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vastavsu bin nisai hajra. Ja vam vasijetim, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da se ponašate prema može da se desi, poštovani slušalci, prekid, a prekid je sve zbog internet. Mi jesme tu jeka, uvek da se potrudime, da se povežeme. Svaki prekid imajte strpljene, jer naš gost ne je ovdje direktno u studio, nego je od dijaspora. Ako Bog da se čujeme, se čujeme, ako ne, mi jesme uz vas. بسم الله الرحمن الرحيم كادوا يامي أسوانوا إي تمنيت سدوبانوا يوسف ليبي أزدهنوا دستامي يا الله موي يوسف ليبي uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđi je žena. Znači, kao što sam rekao, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao čovjek, kao roditelj, kao muž, kao bavajko, rekao vastavsu bin nisai hajra. Znači, oporučuje vam da se vi ponašate dobro prema svojim ženama. Fe innehum hulikna minertina. Zaista su oni stvoreni od krivo rebro. Fe inne avoč mafi dil'i a'laha. Zaista to krivo rebro je najkrivlje na početku. Fe indehebte entukimha kesarteha. Ti ako sakaš da go ispraviš tija rebro, ti će go iskršiš. Fe interaktunne, ako go ostaviš takje, onda će ostane da je tija rebro krivo. Mudrost ovog hadisa, da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ni vasijeti da mi se ponašame prema žene dobro. Jer znajme da žena ne može ovaj čovjek da ga uputi, osim ako Allah subhanahu wa ta'ala saka neizina uputa. A kašvali Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala wa radi anhu, veli Ibn Abbas, znači krivo rebro, znači je krivo rebro neizin jezik. Zatim je Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam ga opišuje da ona je krivo rebro zbog neizin jezik, a ne voli da krivo rebro je zbog ona što je pamećom malo obdarena. I treba čovjek da zeme kao mudrost i tija da je ona takva žena, ako ti pokušaš nešto da uradiš, onda ne možeš da promijeniš tija. Kao što je rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kemule min ar-rijali kesir, da luđi se upotpunile, mnogo luđi bile upotpunjene, znači luđi bile s pameću, da imale poslanici od muži, wa kemule min nisa qalil, a od žene su upotpunjene malo. Prva ta žena što je upotpunjena, Asija, žena Firauna. I Marijam, kćerka Imranova, i Hatidža bintu Huvejlid, i se prenosi, i Ajša radijallahu anha. Znači, draga braćo, prvo što sam ovo da ukažem da tvoja žena i moja žena i svečke žene i majke ne se spomnate, nego je spomnao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su one bezgrešne, da su one upotpune. Znači, uvek ima, može da se desi ke ni greške, može da se desi ke tija žene da oni pogreše, ali treba čovjek da se ponaša prema ni dobro i da znaje kako da ispravi taja greška. Znači, treba da reče: boj se Allaha, o kćerko, boj se Allaha i budi poslušna meni, i tako treba čovjek da se ponaša prema svoja žena. Znači, i svega inša Allah, ima žena prvo od tija prava, od prava koje treba mi je, luđi ove da ne zabrajime na tija prava što im je dao Allah subhanahu wa ta'ala, znači, i treba čovjek da bide zadovoljen prema Allaha azza wa jal, i šerijat i ga dao tija pravo i togo hak, znači, kao što dao Allah subhanahu wa ta'ala hak čovjeku, dao i neđi tija pravo. Znači, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala nikomu neće ni zulm. Znači, i kad zborime od pravo, nemoj samo da mislime ovo je pravo samo našim ženama, već tija žene se naše majke, tija žene se naše kćerke i tija žene se naše žene. I zato treba čovjek i tija žene što čim dajeme ove nešto, čim dajeme mi je, već što im dao Allah subhanahu wa ta'ala pravo, onda ne treba da go preteruje tija pravo i da čine zulm, jer zulm je tmina na kijametski den. A i ne treba isto i čovjek da i čini zulm, jer zaista koji čini svojzi ženi zulm, Allah subhanahu wa ta'ala će u kazni za taja nepravda, jer Allah subhanahu wa ta'ala napiše sebe ispod arša: ja ne činim nikomu zulm. A takamo li da činime mi je prema naše žene zulm. A zaista Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, još jedan put ćemo pročitati ovog hadiske veli istausu bin nisai khaira, baš vi preporučujem da se vi ponašate prema svoja žena dobro. Znači, prvi hak je da čovjek se ponaša prema svoja žena dobro, jer zaista se oni stvorene od krivo rebro, pa ako pokušaš da go ispraviš tija rebro, onda će go skršiš, ali ako go ostaješ, onda će ostane krivo. Ali treba muslim da bide mudar, treba mu'min da zne kako da postupi prema svoja žena, da ne bi učinio zulm. Molim Allaha azza wa jal da ne sačuva togo zulm. Znači, da ne sačuva Allah subhanahu wa ta'ala od toga zulm. Prva stvar što treba mu'min da znaje, to je mahar. Wajib min wajibat. Znači, mahar je ženin. Što znači mahar? Čovjek kad će pred da se ženi, kad će zeme dvajca svedoci i kad će mu posvedočet da ona mu je žena, znači, mi je gezimame su dvije riječi. Znači, kad će dojde čovjek da se ženi, treba da zeme dva svedoka i treba da reče: togo avelija, što će mu bide, ili direktno sna za vočtuki, znači ja te ženim u ime Allaha, ala sunnet Allahi wa rasuli, na sunnet Allaha i njegovog poslanika, i da bi, znači, i na kraj se spomina mahar, znači koliko će bide al mahar koji se da. A veli Allah subhanahu wa ta'ala, a'tu nisa'i sadukatihinne, dajte svojim ženama sadukatihinne, znači ti je mehr koje se dava. A togo mehr što će go ti dadeš, ti je samo ženino pravo koje ne sme nikoj čujek da i go zeme tija pravo. Niti biv balajko, niti bila mati, niti biv brat, niti bilo koji nema pravo na togua mahar, i niti ima pravo balajko da zima nešto od togua mahar. Znači vađib ke ulema selefa, znači rekle ka što rekao fel Kurtubi, kako prevodo ovog ajet, kao tumačiv ovog ajet, rekao Kurtubi da je mahar vađib, i da od uslovi da bide brak ispraven, treba da se spomne, mehr. I mošerijat, znači ne je poznato koliko će bide mehr, da li će bide mehr golem ili da li će bide mehr malov, znači da li će bide mehr malov ili golem. Jer imamo evo sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam da neko je od ashabi se ženili su golem mehr, a neko je od ashabi se ženili su malov mehr. Kašo neko je od ashabi Abdurrahman ili neko je druge, dale svojzi ženi, dale jedan povrtnjak, a povrtnjak koji vreda 400 ili 500 hiljade zlatnika, znači tija 500 hiljade eura. A imali da od ashabi ridvanullahi alejhim što se ženile i što se udavale, da oni davale što zna od Kur'an, što ima od te sebe, da tija im bif mehr. I da od mehr što treba da znaje žene, znači naše i braća što treba da obrate pažnja, može mehr da se dava pola togu aden, i da nikoj nema pravo da zeme od žena mehr. Ne treba od tija, niti ona da se priprema, ne treba od tija, niti ona da kupuje nešto, niti hedije što će ga dava, tija ne pripada od mehr da se dava, već je tija hedija, i ne treba nikoj da se meša vo togu a mehr, jer žena, ako ne daj Bože da dojde do razvod braka, od to što će živi ona, a i umrele i balajko i mati, i ona nema kada se vrati, pa inšallah će čujeme sve tija stvari. Znači i pola može toga da se dade, pola koga će go zatraži žena ima pravo od Allaha azza wa džel da ti i go dadeš. I ako bideš ti bogat i bilo koliko da bide mehr, i ako bide siromah, da ti imaš potreba, ona ako ne ti dava, ako neće da ti dade od toga mehr, ne smeš ti da ga zastrašuješ, da i rečeš ove da ona ti dade, nešto od mehr. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, bo jedan hadis, ane nabina sallallahu alihi wasallam kal, ejuma rađul te zavuđa bi imrati. Bilo koji čovjek će se oženi su žena, ala man kad tile au ketura, i mehr, bilo koliko da biv mnogo, ili bilo koliko da biv malo, togo mehr što go spomnale, felem ju'tiha haqqaha, a zatim neće upotpuniti tija uslov što rekao, znači neće i dade najzino pravo, فَخَالَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُعْتَ حَقَّهَا, a zatim on spav se ona i on preseli posle toga i ne ida togo hak illa laqja Allah jevme l'qiyame, a da neće ileze pred Allaha azza wa jel na kiametski den, a on zinaluk napravi. Draga braćo, بويته الله عز وجل بويته الله عز وجل da kad će obećate da će obećate mehr a zatim neće upotpunite togu a mehr da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači šoveli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ti ako preseliš, znači vo svoje srce si rekao toliko će daleš, a ne si goda togu a mehr na kiametski den ilezeš pred Allaha azza wa jel, a ti cijev svoj život si žive vo zinjaluk da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači pravo žene ako isto ima i još jedno pravilo, zimame od ovoga hadis, da čuje kako preseli, ako preseli, samo se napišav ugovor, znači ti si potpišav toga ugovor da je ona tvoja žena, a zatim vutro to si preseli, znači si preseli vutro to, ne ti bila žena, neđi i pripada od toga mahar. Znači neđi i pripada od toga mahar. Kažu Abdullah ibn Mas'ud, znači prenosi od Alkama ibn Aswad bif jedan od tabiin, koji bif učenik Abdullahov ibn Mas'udov, pa se prenosi da on rekao, došla jedna žena, ke Abdullah ibn Mas'uda, pa go prašava, o Abdullah ibn Mas'ud, znači ovoga fulan, sin fulana, preseli prije da mi bide muž, ali sme potpišale, znači akdu zavač, mi sme potpišale ugovor ženitve, sme potpišale toga ugovor ženitbe, a on preseliv posle toga, znači Allahovo određene ti je bilo, znači preseliv posle toga, pa Abdullah ibn Mas'ud je rekao, mehr pripada tebi koji je kazan na tom momentu, znači pripada neđi. A drugo pravilo ovdje vidim isto bo hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fe iza talakaha kable duhul nusul mehr, a on, znači se dešava problemi da ili se dešava da ona ne upotpunjava tija što mu obećale i da on ga ostaje, da ako ga ostaje onda i pripada pola zakazanog mehra koji je kažan na tova moment, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli fa in talaqtumuhunna fa nisfu ma faradtum, znači ako ga ostajite, znači talak, ako bide između vas, ako ga ostajite žena, onda i pripada neđi pola od tija što ste obećali. Molim Allaha azza wa jel, znači da sme bile jasne od prvo pravo, znači mehar je vađib, mora da se spomne mehar. Drugi hak od hukuk zauđe, znači od pravo žene, jeste nefata vađibe ala rađu. Znači, mora čovjek obskrba da i dade ženi. Obskrba da i dade ženi. Kašo Allah subhanahu wa ta'ala ni veli va Kur'an, eskinu hunne min hajstu sekentum min vujudikum, wala tudarru hunne. Živite su oni koji vi živite, znači treba da živi čovjek vojna kuća i da znači i on ke živi, da ne živi on u palaca, a ona da i dade neko tamo neki šator da živi, nego zajedno što živi, wala tudarruhunne, i nemojte da videte nepravda, li yunfiqu zu sa'atin min sa'ah, znači čovjek ako je bogat onda on svođi familiji, kao što će čujem inšallah da je najbolja sada kada udjeliš svođi familiji, da udjeliš svođi ženi, ta je najbolja sada, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dinarun yunfiquhu fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu liyaji jihadun fi sabilillah, wa dinarun anfaqahu fi ahlihi fa ayyuhum khair, znači dinarun koji daje na put Allahov, dinarun koji daje na put toga što se bori na Allahov put, i dinar koji je daden za sadaka svojci familiji, pa go prašali Boži poslanik koji je toga najbolji dinar, pa Boži poslanik ili najbolja sadaka, rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a najbolja sadaka čovjek kad će dade vo svoja familija. I svako čovjek, znači koliko ima, i ne treba žena da bide pohlepna, da traži od čovjeka koliko ne može, već treba treba da bude zadovoljna, zadovoljna toga čovjek što ima. Jer zaista toga čovjek što nema, ako traži ona tija što nema, kak je nas, kao što se dešava dosta puta da mi je preterujeme vo sve, ne treba čovjek da preteruje, već treba da bude ona zadovoljna tija što i dav Allah subhanahu wa ta'ala, što vele učenjaci selefa, irda bima qasamahu Allahu lek, bidi zadovoljna ono što ti je Allah dodelio, teko nagna nas, a ti će vidjeti najbogatiji čovjek ili najbogatiji čovjek koji ikada bio na dunjaluku. Ali zadovoljstvo. Kaš Allah subhanahu wa ta'ala togo što mu Allah da pomalo risk, veli Allah subhanahu wa ta'ala li yunfiku zu sa'atin min sa'a. Svakoj neka udjeluje od tija Allah subhanahu wa ta'ala koliko mu da. Fe in kudira alaihi riskahu fe li yunfiku zu sa'atin min sa'a. Ako nema Allah mu smali vrisk, neka dijeli od tija šo mu propisav Allah subhanahu wa ta'ala. Znači vidimo da čovjek ne treba voništo da preteruje. Da čovjek treba da bide zadovoljan. Da žena treba da bide zadovoljna od muža. Jer veli Omer radijallahu anhu, kad bi bif siromah, kao jedno stvorenje, siromaštvo, kao jedno stvorenje, ja bi go ubiv siromaha. Jer siromah, veli Omer radijallahu anhu, kade en je kune kufra. Jer veli Omer radijallahu anhu, siromaštvo može da bide da te uvede vo kufr. Znači da se vratime našoj temi, veli Muavije, od Muavija se prenosi, kale ja Rasulallah, ma haku zauđa. O Boži poslaniće, Muavija ošovke Božeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, smo se dogovorili. Znači, sallallahu alaihi wa sallam, donesite salavat na Božeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Veli, ja Rasulallah, o Boži poslaniće, ma haku zauđeti, koje pravo ima žena prema meni ili prema nama? Veli Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, an tut'imaha iza ta'imt, da ti ga nahraniš od tija što ti jadeš. Wa an teksuha iza kesejt, da ti ga oblečeš od tija ti što će oblečeš. Neposebno žena da traži, neposebno žena ove da obliče, već čovjek kad će kupi sebe, onda treba i ženi da kupi, a ne žena da preteruje, da ide u butici da kupuje, jer i ženi ne je dozvoljeno ako muž ne ileće, ne idade dozvola, treba stalno muža na telefon da go vika, a možem ja da ilezem. Jer žena ako ne je zadovoljen muž da ona ileze bez izin, nego ne sme da ileze žena, i tako treba da bide zadovoljna, treba da bide zadovoljan. I kašo veli, znači pravo je neđino da ti ideš jadene od tija ti što jadeš, da ti ga obličeš od tija ti što možeš da ga obličeš, da ne preteruje, da ne se traži tamo bilo kakve marke ako ti ne nosiš marke, da ne se traži bilo kakve ove stvari ako ti ne nosiš ove stvari. Znači treba da bide zadovoljna od tija Allah subhanahu wa ta'ala što judeli. Pa veli, wa an la tadrib al wajha wa la tuqabih, i veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od njezino pravo da ne ga udaraš po lice, znači da ne ga tepaš. Znači ima Allah subhanahu wa ta'ala koga odredi žena da se udara, pa inshallah će čujeme vo wa la tuqabih, i nemoj da ga psuješ ili da zboriš protiv na. Jer veli u drugi hadis Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako će zboriš ti prema jedna žena loše stvari, ka posle ponoća će dojdeš i vije će legnete vojista postela. Znači, Esma bintu Ebu Bekr, evo jedan primjer, inša Allah, će kaže me da i Boži poslanik sallallahu alihi vasallam se dešavalo i kinego da ima je ljubomora, da ima je problem. Znači, se desilo između Zeynep ili Sauda, zavisi ovaj od hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se prenosi, ona bila koja znala dobro da Sauda ili Zeynep, znači dva hadisa se prenose, veli da jedan den donela Božeg poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tabakun, znači donesla grne koje go spremila, bila ona poznata po dobro spremanje grne. Pa Ajša kad ga vidjela da nosi Božjemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i napravila da ga sopnala i panala i tija grne se isturalo. A bile sahabi ridvanullahi alaihim sakupene tu i vidjeli što se desilo. Što bismo uradili mi je. Odma bi šljive bi bile na lice, odma bi bilo ove tepane. Ne vallahi, jer veli Boži poslanik, nemojte da ih udarate po licu. Odma bi bile ne šljive, nego tri šljive ove bileze na lice. Znači, molim Allaha azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne odri nikogo. I što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zaista je vaša majka ljubomorna. Zaista je vaša majka ljubomorna. A nadalje v ovog hadis veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la tahđur illa fi bejti, i nemojte da ga odvajate ove od postelja osim vo svoja kuća. Znači, odvađibat, znači vađib ti je. Znači, o čovječe, o sinku, o ti koji će se ženiš, o ti koji imaš nije da se ženiš. Znači, vađib ti je da ti ženi i dadeš prihodan život. Znači, da dadeš jadene, da i dadeš pijene, da i dadeš pijene, da i obezbedi sve ove stvari, e onda da se ženiš. Se prenosi od Aisha radijallahu anha en Hinden bintu Ukbe, znači Hind bint kćerka Ukbe, atat Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, došla kje Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa se požalila od Ebu Sufjana, jer Ebu Sufjan Hind bintu Ukbe, znači Hinda koja ga poznavame po film, došla kje Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, primila Islam Hinda. Znači, nemojte, draga braćo, da zborite za Hinda, kad gledate film, da Hamas ve zeme i da zborite protiv Hind bintu Utve. Hind bintu Utve. Jer ona bila jedna od sahabinke, ridvanullahi alaihim, da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen s ona. Pa se požalila od Ebu Sufjana, pa rekla, o Boži poslaniće, zaista Ebu Sufjan je čovjek škrt i nemidava što mi je dovoljno mene i mom djetetu. Osim ja ela ehudu minhu vahu alajanem. I ja zimam od njegov imetak, a on ne zne. A zatim Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, znači ona što zimala od mužov imetak da ne zne. Ali ovdje da bide mi jasen. Da čovjek ako donesu je sve vo kuća, da ne sme žena, je haram da stava ruka na imetak mužov. Znači, zabranjeno je. Osim što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, evo odgovorni dav, i veli, hudi majek fiki, zemi tija što ti je dovoljno tebi i tvom djetetu, bil ma'ruf. Znači, koliko ti je dovoljno. Ako preteraš ovo tija, onda ti je zabranjeno. Znači, nefaka la jeđibu illa bi šurut. Znači, nefaka koja je potrebna da ti udjeluješ, ima je uslovi to iz nefaki. En yakunu aktun mubran. Znači, da čovjek ima se oženjiv sotaja osoba. En tuselim el mer'atu li zauđiha. Da ona pripadne njemu. Znači, drugi uslov, da ona pripadne njemu i on kad će ga zeme, da ona ne se obija njemu. Antumekin nefseha minu. I ona da mu bide žena i da ima bračni odnos, antekune zauđeva ma zauđeva hajsukjan. I da ona bide so nego makar gde god ošov on. Znači, ako ide on po učenje ako je on učenik, da žena mora odmah da ide so nego. Ako on je kupoprodavac i on ga zima so na, onda mora da ide sto nego, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni rekao istausu bin nisa i hajra, ja vam vas sjetim da se odnosite prema svojim ženama dobrim, fe inne hunne iwađun indakum, zaista se oni roboj kod vas. Znači, što veli? Roboj kod vas. Znači, a robu što? Trebaš da mu daješ jadene. Kad što čeka rob, kad će mu daješ jadene, kad što čeka rob, kad će mu daješ pijene, kad što čeka rob, tak i žena čeka čeka od čovjeka i take trebe mi je da se ponašame, dobro prema svoja žena i ne treba čovjek da zagovara da dojde, ja sam mustač, ja ti udjelujem, ja ti davam, a ti ove ne si poslušna. Znači ona treba ove da bude poslušna. Znači ja sam toga muž, ja sam toga koji dijeli, ja sam toga koji dava, ja sam toga koji radi. Jer ti je zabranjeno, kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, la tubtilu a'malakum bil menni wal adha. Nemojte rušiti svoja djela bil menni. Znači men, što znači toga čovjek koji stalno zagovara, ja sam toga koji ti nosi. Jer, kao što smo rekli, čovjek kad će udjeljuje vo svoja familija, ti mu je jedna sadaka. A ti nemoj da rušiš svoja sadaka ili svoja dobra djela so prigovaranje, so ogovaranje wal eda i da ti poništavaš svoje sadake. Kao što se prenosi od Ebi Dharra radijallahu anhu, a ovija je uputa svakom čovjeku koji je ožen od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, ke veli thalathatun, trojici, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyame, da Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori su ni na kijametski den. Koji Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori su kogo? Ja inshallah će vidi me nadalje što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, su kogo neće zbori? Allah uzvišeni, gospodar svih svjetova, milostiv, samilostan, koji prašta grijesi, neće zbori su kogo? Selasetun la yukallimuhumullah, trojici, Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori su ni, wala yanzuru ilayhim, i neće gleda Allah subhanahu wa ta'ala. Zamislite, draga braćo, će dojdeš pred Allaha azza wa jel, koji će tražiš milost Allaha azza wa jel, a Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori su tebe, neće gleda vo tebe, wala yuzakihim, i on neće prigovara i neće te očisti. Walahum azabun alim, i nima pripada gorka patnja. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će ga kazni so jahannam. Koji je toga? Al-mannan. Znači toga čovjek što će udjeljuje, ne samo ženi, nego bilo komu će udjeljuje, će dava na put Allaha, na put pravde, će dava ženi, će i kupuje sve što, će kupuje djecam svojem, će udjeljuje na vo mezđi, će udjeljuje svekede, a zatim će reći, a ja sam toga ovija koji udjeljuje, ja sam udjeljuvač, ja sam toga što nosi. Allah subhanahu wa ta'ala na kijametski den neće zbori sa nego, na kijametski den neće sa kada go vidi, na kijametski den neće go gleda Allah subhanahu wa ta'ala i neće Allah subhanahu wa ta'ala da prima njegovo djelo i mu pripada tomu teška patnja. Drugi čovjek musbilu iza rahu. Drugi čovjek koji Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori sa nego, to je čovjek što pušća svoje odjelo ispod članaka, što pušća svoje odjela ispod članaka. I treći čovjek što Allah subhanahu wa ta'ala neće zbori, silatun wa hukadim, da to je čovjek kad će prodava nešto, će reći, vallahi takva je, vallahi vakva je, vallahi ja toliko sam ga kupio, a ne ga kupio tu je, a on je lažov, a on lažno zbori ka prodava svoje stvari, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, voli ezzavadžu nosu din, ženitba je pola vjere, fattakullah fi nosu l'ahar, pa bojte se Allaha azza wa jel u drugoj polovici. A zatim došlo ke Božeg poslanika ili prošlo je Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam jedan čovjek jak, koji čovjek trči da bi obskrbi svoja porodica. Fata'ađeve Rasulullah. A zatim Božeg poslanik se začudiv od on toliko što trča, toliko ove što radi za svoja familija. Božeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam se začudiv kako on radi, kako on trči. Pa ashabi ridvanullahi alaihi mu rekli, oh, kad bi bilo tija na put Allahov azza wa jal, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam im rekao, fa huwa fi sabilillah, zaista je tija na put Allahov azza wa jal, pa veli, idha kharaja yas'a li abawayhi, veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da toga čovjek što će ide da bi obskrbi svoja familija, zaista je tjera na put Allahu fa'anza wa jel, toga čovjek što će ima dva stara roditelja i koji će trči da bi ga obskrbi, zaista je tjera na put Allaha azza wa jel, što veli ovo i da haraže li nefsihi i ka bi ilezo fon da bi obskrbiv samog sebe, zaista je tija na put Allaha azza wa jel, fe i da harađe rifaten o sumaten, a toga čovjeka ko ileze da bi se reklo on ima ili da bi se oholiv prema ljudi, zaista je tija na put šeitana. A veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ma anfaktum ala nefsi fa huwa leke sadaka, da toga čovjek što će udjeljuje samome sebi, znači što će kupi za samog sebe, zaista je tija sadaka, koji će udjeli za svoja familija, zaista je tija sadaka, koji će udjeli za svoje dijete, zaista je tija sadaka, koji će udjeli za svoje hadima, toga čovjek što mu je bo, njegova kuća što mu pomože, zaista je tija sadaka. Ali najbolja je sadaka, kao što veli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, khairu ma tunfiquhu ala ahlik, a najbolja je sadaka ta što će ga udjeliš, što će ga udjeliš svojoj familiji ili svojoj ženi. Kao što veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi ste vi pastiri i svi će budete odgovorne za svoje stado. Pa zar ne sme mi je pastiri na svoja žena? Zar ne je ti najbolji pastir koji čovjek je odgovoren za svoja žena? Pa jedno pravo ženi čovjek kad će dojde. Čovjek kad će dojde po noća, znači on ili za radi, trči, zaraduje, ali jedno pravo koje mora čovjeku da mu bide jasno, treba da znaje da i taja žena koja bila stalno, koji bila stalno vnatra, treba da ga praša da li ona klanjala, da li ona obavila namaz, da li ona čitala Kur'an, da li ona obavila nafile, da li ona postila. Znači, mi jesme pastili i će videme odgovorne za svoja žena. Jer zneme da taja žena, znači kao što smo rekli, iza soletil maratu hamseha, znači žena ako klanjala pet vakta namaza, znači ti si odgovoren da ga prašaš da li ona obavila pet dnevnih namaza, jer tija pet dnevnih namaza, ako ga ona obavila, će gleze vo džennet. I da ti si odgovoren za na, da trebaš da ga prašaš da li ona zna nešto od din, da li, i ti trebaš da ga poučiš ako znaješ pojče od na, ili ona treba da te pouči ako zna pojče od tebe. Jer kao što znamo, znači hadiska što smo rekli da ženi i bide napišan, znači trebaš ti da ga podstrekneš na togu ahajr i će biteš prašan pred Allaha azza wa jel, da li ona klanala pet dnevnih namaza, da li ova postila, da li bila pokorna tebi, znači ti će biti prašan ke Allaha azza wa jel, ke Allaha azza wa jel će biti prašan za na, i Allah subhanahu wa ta'ala će te praša za žena da li ti si upotpuniv tija. Znači, kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, znači upućuj svoje ukućane da oni obavljaju namaz, da oni obavljaju namaz. Znači, trebaš ti uvijek kad će dođeš, da dođeš so selam vo kuća. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ti ja nosi bereket vo kuća. Znači, ti selamiš prvo meleci, a zatim noši su toga selam bereket vo svoja kuća. Kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iza saqija rađulu imratovu, ajjal Allahu azza wa jal ila imrat wa amila biha hadis. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da toga čuje kako dade svoj ženi da pije, zaista tija mu je sadaka. Molim Allaha azza wa jal da ne pouči ovim stvarima i da dobro čuje me ova prava i toga čuje što sad kada se ženi, treba da nauči dobro ova prava. Ne samo da nauči prava što on ima, već treba da zne i ova prava. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ka spomine veli innel muslimina wal muslimat, da muslimani i muslimanke, wal mu'minine wal mu'minat, i tija vjernici i vjernice, wal hafizat li furuđihin, i tija što čuje svoj polni organ, i tija žene što čuje svoj polni organ, وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا i tija mnogo što spomine Allaha azza wa jal, وَذَاكِرَاتِ اللَّهِ i tija žene što spomine mnogo الله عز وجل أعد الله لهم ده الله يمسبرمي شو مغفرة أبرس وأجرا عظيما يقولن سبب أوبلني أوبلني أوبلني سبب يعني تريب شويك ده زنه da zna kako da se odnosi prema svoja žena, jer kao što zneme, drage sestre, znači ja vi vas sjetim da vi se bojite Allaha azza wa jel i da ne ostavate muža na cedilo, jer kao zneme Hatidža ridvanullahi alejhim, koja bila prva žena Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona ne ostavila Božeg poslanika, a ona bila najbogata žena vo Mekka, koja imala golem imetak. A žena ako ima golem imetak, onda ti si papučar, ti si doma zeć, pa ti možeš da trpiš sve. Molim Allaha azza wa jel da se bojete Allaha azza wa jel i naše žene. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam bila prva žena koja stupila so Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svako je kad rekao da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam lažov, ona bila so Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam nadava. A Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako isterale da 3 godine da Boži poslanik počne da jade listovi od drveća, da ona bila Hatidža ridvanullahi alejhim, da ona bila so Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, bogobojazno treba da zneme i da pratime ibadet svoje žene. Znači, treba da pratime kako je ibadet svoje žene, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam veli rahimallahu rajul, znači, neka se Allah azza wa jel smiluje čovjeku, kame mine lejl, ustao je po noći, pa klanio je ono što mu je Allah propisao od namaza da on obavi. A zatim stanav i zef malo voda i blago ga poprsnav svoja žena i rekov, om, ženo moja, ustaj i klanjaj noćni namaz. Allahu akver. Vidite kako Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nauči. Treba da mi je uživame vo naš život. Treba da videme stalno supruga i suprug treba da zne da oni zajedno treba da vleze vo džennet. Treba da potpomogi na svojeg čovjeka da on vleze vo džennet. I kaveli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa rahimallahu imraatin. I Allah se smilovav ženi. Allahu akbar. Milost Allaha azza wa jel koji sam sebe staje fime milostiv, samilostan. Allah subhanahu wa ta'ala veli neka se smiluje Allah subhanahu wa ta'ala toj ženi koja će stane po noća, a zatim će obavi namaz one što je Allah propisao da obavi, a zatim će ide ke svojeg čovjeka i blago će go poprsne, a zatim će stane i on će obavi toga namaz. Znači, molim Allaha azza wa jel naše kuće, kao što rekao jedan od ashab, kad iza vo svoja kuća rekao, salamun alaikum, tibtum. Assalamu alaikum, neka je mir i spas nad vas, vi jeste čiste. Pa mu rekli, zašto zboriš ti reči? On rekao, zaista moja žena napravila od moja kuća džennet na dunjalu. Allahu akbar. Nemoj da imame pogrešno mišljenje na ovija. Već ashabi ridvanullahi alejhim, a togo ashab mislim da bi Ebu Hurejra radijallahu anhu. Znači, treba žene da povedet račun na muži i muži treba da povedet računa na svoje žene, za bogobojaznost. I da li ona obavila namaz ili ne obavila namaz. Znači, ti je bilo treće pravo žene. Četvrto pravo žene, inša Allah, pa će zastaneme tu je, a ima i 14 prava žene, pa inša Allah, na druga predavanja će spomneme od ovija prava žene. Znači, i kao će rećem, ja si spomnam na jedno predavanje pravo muškarca, a na druga dva predavanja pravo žene, ne valla, žene, kao čafiri, znači kao zbore da žene vojsam nema pravo. Ja zborim da pravo žena ima više vojsam nego bilo koga. Jer znam, evo, džahilsko doba, žena kad će ima mesečnica, da oni niti spale s ona. Kad će ima žena mesečnica, da oni ga terale u pustina. Kad će ima žena mesečnica, da žena bila isto ka kaš kupuješ džemper, kaš kupuješ patike, isto tako kad prodavali žena. Žena ga nasleđuale vo džahilsko doba, a zatim islam kad došao i da svako pravo. I žena ne je pravo da i dadeš da ona može so muži ovea da sedi, da ona so muži ovea da može da radi, da ona so muži može da ide svaki den. Ne, vallah, ti ne je pravo, jer islam i da pravo kašo Allah subhanahu wa ta'ala i naredi. Znači, četvrto pravo žene je tezijen leha. Znači, da čujek kašo se obliča ovdje za nadvor, treba da se priprema isto tako i za žena. Znači, treba da se priprema i za žena, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on se obličav kad će dojde, ima posebne haljine kad će dojde, se obličav u kuća. Ibn Abbas, koji bi tumač Kur'ana, znači rekov jene riječi koje treba mi je muškarci dobro da ga zapamtime, a ne čovjek kad će dojde ove od rabota, znači vo pijama i take od pijama, nego život završi. Ne treba da se priprema muškarac, treba da se miriše za žena i treba da zna da tija pet stvari od fitra, od čista fitra, treba tija da ga obavlja. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad ga pratila Ajša, što rabota, prva stvar što ga rabota u kuća kad lizav, Ajša im rekla, prvo su misvak, čišćiv svoje zabi, a ne da mi je imame svekve, znači čovjek kašo radi i taki ove spije i taki, ne, nego molim Allah azza wa jalla da ne ukaže na ove stvari. A Ibn Abbas, koji bi tumač Kur'ana, rekao, fe inni atazayyanu laha kama uhibbu an atazayyana li, ja se ulepšavam za na kao sakam ona da se ulepša za mene. Znači treba kuća koja će vliza da vliza so selam čovjek, da vliza nasmejanog lica, i osim ako ima čovjek problemi i iskušenja, da nekoga bide i natrumen, ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se prenosi da on zbori, gdje sluša žene kad zbore, da on gdje pomožava, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se smija s oni, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam zbori s oni. Molim Allaha azza wa jel da mi bide ovja uputa nam i svjedok za nas, a ne protiv nas, pa inša Allah druga ta sobota će se družime so još prava žene prema muškarcu, i molim Allaha azza wa jel da ovja mi bide pouka za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha azza wa jel ovja da ni svedoči za nas, a ne protiv nas, i molim Allaha azza wa jel da vide na tija ljudi što čuje istina i što radet po ova istina. Subhanak Allahumma, la ilaha illa ent, astagfiruke wa atubu ilejk. Poštovani slušatelji, smo čuli prvi dio emisija koja pripremi naš uvaženi efendija Idris Idrizović. Divna emisija, razbrana. A u drugi dio čujeme neko je pitanje. Uvaženi efendija, da te Allah nagradi za tvoj trud koji si održao sad vreme, se odvoji za ovakav prenos, za ovakve poruke i pouke za nas sve slušalci, bez obzira da li bila tema prava žene nad muškarci ili suprotno, obuhvateno i jedno i drugo. Slušalci Voja, Ladno vreme, Nadvorne i Lize, najverovatno slušaju Glas Radio Bamus. Za prva emisija je Selam Aleikum, poslije neko je ljah, ja se čujem ponovo. Se nadnose, dosta mi je al...